Ja, djani ni. Yesu den geri olifye tiri jualpo. Kuti nga pampangu ogo den guani uti en diogune ke nebukuru den chua okani kokali ke bangba. Uti en bal man bang kaba len falisienen ba den chua nokani ban chua ya puwa ko chombi. Den sieno bin nebukuru siga ke yer Yesu. Jamba, chua na puwa wan chombi ya yonu. Le bal man ni musa bilche po. Ketin luguri ya poba ntien yeni atana amo yere lere biden yere yeni ke bua bigo ke ban friku kuro ama yesu den timni ke dang tipo le nonu biri nani bande suwali ga ke buaro o den yare ke yerba disigini yon ka pia to mbiar npa luguro le tan lani o goden timni ke dang tipo bande ngbar wan yere yare yeni bi palace yere den chuba bukur den nya yende yendo kikira ne gbera kaban pun har pul yaba kaban nga yesu obebe le no poa ko se wambe senakan lan wani yesu den yare ke buwaro poa yabun kula yele obakur ke buni ke kyoha oden yero jamba obakuli yesu den yero moko kambu ke kyoha kuni de handa go faki tien tuombiar Yesu godan yere biniba minin che handuna yemma yon hwanni kuli kango chuon libigrini ama obaba alimiyar yemma layapo farisien ba den yero atiende ayulpo siere asiere yen ketiye momon Yesu den go ak yerba ba kan tiene yulpo siere in siere che momon kalman bani minyan nan ke go bani min chanampo ama yimba yi bani minyan nani kikwa yigo bani mincha nampomo ija tiburi nani bini salwa nwa mam amami igale nilo ba tiburi ba nya ba gya tiburi mbu gyal ba tiegi kelma mi ye mbebe ba yuan son ni yeleni ni ibal mami ni di dian ke ni bliye siero tie momon ntiende yulpo sieri ba yuan son ni moko tiendi mpo sieri lanwani bidem bualo aba yele Yesu den gwa ki yerba yibanin bamo yabi banini yibi ba banin bamo ko Yesu den merla mama ke ku banden briti ngal mena kani wanden bang bin ba oti ndi wonu ya yonu o ba kul ki den chuo o kerma o yonu da pundi lani Yesu den yerba mba gari yiba lengini ama yiba kwe itwo mbiarini yikan friki chua mincha nampo Gufimba den yeri. Wan yeri. Ikan feri chwa mencha nampo yen. Nano bakpo yule. Oden yeri ba. Yitye tipo yaba. Moche tampo yua. Yimba. Yitye handura na yaba. Mini. Mi yitye handura na yua. Lan yapo ke ungwani yi. Ke yiba kwe itu mbiari ni. Kelma yi adan ke nye. Yiba kwe itu mbiari ni. Biden yero. Atien me. Yesu den yerba minen pa wani yi kentie yua yen mpial bon bon tian la ke ba marlen yi kogo jia yi ti buri lipo ama yuan son ni tie momon dano min maria ma mola handura ni tie min den gbari okani yama ba den bani ko marba ba ya mame la ya po Yesu den yerba ya yuri ojobi jwa ya yonu iba bande ke inye la yon yiba bande ke mi tien le ba nyi kulpo ama ke mari mba nde bang ni yal bebe won yon son ni yeni yele ni ni wa han ni mbebe kalma yon kuli ntiendi yal manopo wande mer la mama bin ni bon kian la den tuo ke dano lani Yesu den yeri ya jufim bin den tuo ke dano yen ya tuo ke kubi mama yitie nwar ka ba momon yiba bande ibomon Imo mo yene ba fabi. Biden gwa ki yero. Titie Abraham a pul honi. Halitin ye titwa obakul yombi. Biapo ke ayeri ke tiba fabi. Yesu den gwa ki yerba. Ngwan ye imo mon. Yuan tieni titwon biar kul tie titwon biar yombo. O yomu ye ya tie wunni. Ka tie womba ye nani yugun kuli. Ama yuan tie la tie rubi gwa. Ba yeli ni har ya yonu kuri lan ya po bi gwa ya fabi yi iba fa bu mwan mban ka yitie ka balahama pol huoni ama bayen ilin ki bua ki panni ka mame maria mame na ba kanu ipalanni mari min la yala mbakan yimotien yingbar yala yimo ya bakan bide yero ti bante abalahama yesu den gwa ki yerba iya bete abalahama pol huoni ibi ba tiendi abalahama den tuni ya tuna amma mola ilingi ki ba panni min yuan wani yi min den bari ya mon moni utien kan abalahama ki den tien yen ti tiendi yi ba ntuni ya tuna biden yero ti tie chonchon biraka ti pia ba yendo wono tiende yesu den yerba utien ya betie yi ba ibi ba abuani kalma nyen utien kan ki chua mi chuan yi chol poka wani sonini be ya poka yi bari mi maria mama de che kalma yi firi ki ga min yer yala yi ba an che sutan yi bo ki ya tiendi wani yi ba ya yan buama o tieni palo hali mi kirma wa ye imo monini kalma imo mo ki ye onini o ya poa mi fama o mar nan wani o ba yan tiari nche mama kelma otie otofatano kigotie mifam kuri yaba kelma minwan mar imomwan yidugi mampo isigi ningme bafriki dogari ke mpia tuombiari ya mari imomwan beyapo ke yidugi mampo yanrontie utie yuwa kuri kengi wani utie mama inka kengi yeni litie kelma yitie utie nu ya yabe gifimba dengwa ki yero ti piamo mon ka ki yerke atesa mariwa ki pia ki ki biarga yesu den gwa ki yerba mi pia ki ki biarga ka njingdi mbayo ama yimba yigigrini mi lingiti kyari ngulpo ka yendo ye yuan lingi mpo ti kyar ruko jati buri nyeri yi imomon yuan kubi mama ko kankwe hali abada la mampo yufumba den yero wala woni tilibani ke apia kichi biarge abraham kwe bisaba po abo ko kwe ama ke finne yeri ke yon kubi amama kam bandi mukum halabara nani atie tia ja abraham yon kwe yo bisaba po abo ko kwe atama ke atengwe yesu den gwa ki yeri ya piagre nyuri mpiagre tie fam fama yon piagre ni tie mba yimar yuwa ya mama kitwa ke otie itienu yen yi bano ama mini mbano nya bi yer ke mi bano mbi ba twa fo fatano na yimba ama mbano ke kubi o mama yiba abalahama de mangi o pali bo tiala ke o bale ndali o den lali kel mango la ya po yufumba de yero ada pon de bina pi mu kenan la abalahama yesu de yerba nyeri yi imomon harke abalahama da den ye nye lan yapo bidenta atana kibad lugudi ama yesu den woni kinyani utiyon diwunni